swoich inspiracjach. Sam Trend opowiada w ten sposób. Myślę, że zasadniczo muzyka jest czymś, co ludzie z natury kochają, potrzebują i do czego się odnoszą. A wiele z tego, co dzieje się teraz, przypomina bar szybkiej obsługi. To wygodne rozwiązanie, ale potem boli cię brzuch. To nie jest w pełni satysfakcjonujące i to jest fałszywe. Mam nadzieję, że muzyka, która mnie zainspirowała, która mnie pobudziła, która do mnie przemówiła, pochodziła z miejsc, za którymi kryją się prawdziwe emocje. To przechodząc do Coverlandu, sprawdźmy, jaka muzyka inspirowała naszego bohatera. Thank you. agonia, ten ból, to przytłaczające poczucie cierpienia. Trent przypomina mi Hendrixa czy Jima Morrisona, tyle że z większą dozą romantyzmu. Tak o Trencie Reznorze mówi Oliver Stone. Reznor jest także znakomitym producentem muzycznym. Odpowiada m.in. za ścieżkę dźwiękową do filmu Zagubiona autostrada Davida Lyncha czy do filmu Seryjni mordercy Olivera Stone'a. Zresztą stworzenie ścieżki dźwiękowej do Zagubionej autostrady to dla Reznora nie było zwykłe zlecenie, bo sam jest wielkim fanem Davida Lyncha. Krążą plotki, że swego czasu w Stanach Zjednoczonych specjalnie ustawiał godziny koncertów tak, aby nie kolidowały z emisją serialu Twin Peaks. W dzisiejszym Coverlandzie sprawdzamy, jak Trent Reznor odcisnął swoje piętno na znanych kompozycjach. Kolejna równie doskonale przez Państwa będzie kojarzona z anteny programu trzeciego Immigrant Song. Staram się robić muzykę, która będzie prowokować zarówno mnie samego, jak i publiczność. Muzykę zawierającą dźwięki, które wydawać się mogą złe i nieczyste przy pierwszym przesłuchaniu, jednak w szerszej perspektywie mogą być oznaką dobrej płyty. Takie albumy są właśnie moimi ulubionymi, jak Psycho Candy, The Jesus and the Mary Chain. Za pierwszym razem myślałem, że to sprzęt im się zepsuł. Dopiero później odkryłem, że to geniusz. Do ulubieńców Trenta należy również Gary Numan. Sprawdźmy, jak po potraktowaniu 9-calowymi gwoździami brzmi jego kompozycja Metal. wydany w 1994 roku album The Downward Spiral uchodzi za najlepszy w karierze zespołu. Nagrano go w niezwykłych okolicznościach. Reznor kupił dom w Beverly Hills, w którym w 1969 roku banda Charlesa Mansona zamordowała będącą wówczas w 8 miesiącu ciąży Sharon Tate, żonę Romana Polańskiego i jej przyjaciół. W okrytej makabryczną sławą willi Reznor zrobił studio nagrań. Jeśli kupią Państwo to wydawnictwo w wersji deluxe, to na drugim dysku wśród dodatków znajdą Państwo kompozycję, która została wykorzystana w filmie Kruk, a oryginalnie pochodzi z repertuaru Joy Division. Thank you.

koronę z gówna, spoczywając na tronie kłamcy. Pełen zepsutych myśli, których już nie mogę naprawić, splamione upływającym czasem, czucie zanika. Stałeś się kimś innym, ja wciąż tkwię tutaj. Czym się stałem, mój najsłodszy przyjacielu? Wszyscy, których znam, w końcu odchodzą. Mogłeś mieć to wszystko, moje imperium brudu. Sprawię ci zawód, zadam ci ból. Jeśli mógłbym zacząć raz jeszcze, milion mil stąd, ocaliłbym siebie, odnalazłbym drogę. Yeah. Album opowiada historię człowieka, który zapuszczając się zbyt daleko w ciemne zakamarki ludzkiej egzystencji, popada w coraz to większe zakłamanie, by w końcu w przypływie beznadziei i rozpaczy odebrać sobie życie. Had to niejako podsumowanie tej smutnej opowieści. Trent Reznor był naszym bohaterem, nawet w Coverlandzie tej nocy, a to za sprawą wstąpienia, przyjęcia go do Rock and Roll Hall of Fame w tym roku, przypomnę, obok Depeche Mode. Trzecią stronę księżyca zrealizowali Irena Dunn i Alan Korepta, przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Do usłyszenia 30 grudnia.